leczenie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 17 dzień stycznia, minęła siódma, czyli czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. Ciąg dalszy, debaty nad ustawami sądowymi w Senacie, głosowanie w poniedziałek. Opinia o ustawach Komisji Weneckiej będzie przedmiotem analiz, zapowiada szef dyplomacji. Traktujemy to jako jeden z głosów dyskusji. Myślę, że może być wzięty pod uwagę przez parlamentarzystów. Jak zdrowo się odżywiać? Pomoże w tym specjalny portal NFZ-u. Możemy dostosować pewną kaloryczność, która by była najbardziej optymalna dla naszego stylu życia. Senatorowie nie zagłosują dziś nad ustawami sądowymi. Po kilkugodzinnej dyskusji nad projektem ogłoszono przerwę w obradach. Do debaty senatorowie wrócą po południu, a głosowania przewidziano dopiero w poniedziałek. Senat wznowi obrady o 9:30, ale praca nie zacznie się od ustaw sądowych, a od uchwały w sprawie sytuacji w Australii. Potem przewidziano punkt dotyczący przepisów o ASF, a po nim dyskusję nad dwoma innymi uchwałami i dopiero wczesnym popołudniem senatorowie wrócą do debaty nad przepisami związanymi z ustrojem sądów powszechnych, a także z wyborem prezesa Sądu Najwyższego. Dyskusję rozpocznie wystąpienie wiceszefa resortu sprawiedliwości Sebastiana Kalety. Senatorowie będą mogli mu zadawać pytania, a potem ruszy właściwa debata. Zgłosiło się do niej jak na razie 20 senatorów, co oznacza, że dyskusja może potrwać nawet kilka godzin. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ustawy, nad którymi pracują senatorowie, przewidują m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną dla sędziów, którzy podważają status innych sędziów oraz publicznie podważają niezawisłość i niezależność sędziowską. O ustawach negatywnie wypowiedziała się wczoraj Komisja Wenecka. Organ doradczy Rady Europy rekomenduje, by ich nie przyjmować. Ocenia, że niektóre z zapisów mogą być postrzegane jako dalsze osłabianie niezależności sądownictwa w Polsce. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zapowiedział, że opinia Komisji Weneckiej będzie przedmiotem analiz. Przypomnę, że rząd polski nie występował o taki raport, ale został zrobiony. Traktujemy to jako jeden z głosów dyskusji. Myślę, że może być wzięty pod uwagę przez parlamentarzystów w dalszych pracach. Przecież to jest projekt poselski, jeśli chodzi o kwestie dotyczące tutaj reformy na tym etapie. Także traktujemy to jako jedna z opinii i będzie przedmiotem analiz. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki uważa, że opinia jest następstwem łamania zasad praworządnej demokracji. Komisja Wenecka bardzo wyraźnie wskazuje miejsca i paragrafy ustaw, które powinny być zmienione. Myślę, że w tym momencie mamy do czynienia już z całym procesem bardzo aktywnego monitoringu sytuacji w Polsce, bo to jest tak wiele instytucji, że chyba będziemy mieli już w tej chwili co tydzień jakieś nowe informacje na ten temat, no bo to wszystko razem się ze sobą zbiega. Opinia, o którą wystąpił marszałek Senatu, nie jest wiążąca. Polakom należy się niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo, które jest organizacją wspólnoty Polaków, mówił w Starachowicach Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że Polska suwerenna we wspólnocie wolnych państw i wolnych narodów to jest przyszłość, o którą trzeba walczyć. To jest ta przyszłość, o którą musimy walczyć i którą wywalczymy. Jestem o tym głęboko przekonany. Prezes PiS wziął udział we mszy w przededniu 7. rocznicy śmierci Jadwigi Kaczyńskiej. Od zaprzysiężenia 100 senatorów rozpoczął się proces impeachmentu Donalda Trumpa w Izbie Wyższej Amerykańskiego Kongresu. Izba Reprezentantów zarzuca mu nadużycia władzy i utrudnianie śledztwa. Prezydent zapewnia o swojej niewinności i zarzuca demokratom rozgrywkę polityczną. Pierwszym krokiem w procesie prezydenta Stanów Zjednoczonych w amerykańskim Senacie było dostarczenie artykułów impeachmentu przez przedstawicieli Izby Reprezentantów. Podczas procesu będą oni pełnić rolę prokuratorów. Następnie przysięgę złożył prezes Sądu Najwyższego John Roberts, który ma przewodniczyć procesowi. Rolę ławników będzie pełnić 100 senatorów. Ślubowali oni wczoraj, że o winie lub niewinności prezydenta będą rozstrzygać bezstronnie. Sędzia Roberts odroczył postępowanie do wtorku, kiedy to rozpocznie się właściwy proces. Donald Trump stanowczo odrzuca zarzuty. To wielka mistyfikacja, to oszustwo. Wcześniej mieliśmy rosyjskie polowanie na czarownice, wiele takich rzeczy. Mówił amerykański prezydent, który impeachment uważa za próbę podważenia wyniku demokratycznych wyborów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jak zmienić sposób odżywiania na zdrowszy? Specjalny portal, który ma w tym pomóc, uruchomił Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozwala dobrać indywidualną dietę, mówi Katarzyna Wiktorzak z NFZ-u. Współpracujemy z dietetykami, współpracujemy również z Instytutem Żywności i Żywienia, z Centrum Edukacji Żywieniowej. I można powiedzieć, że staramy się zaoferować taką usługę, której do końca na rynku bezpłatnie nie ma. Wchodząc na ten portal, na diety.nfz.gov.pl, robiąc taką prostą ankietę, podając nasze parametry, jeżeli chodzi o wzrost, wagę, aktywność fizyczną, możemy dostosować pewną kaloryczność, która by była najbardziej optymalna dla naszego stylu życia. Portal diety.nfz.gov.pl jest przeznaczony dla zdrowych osób. Chorzy przed skorzystaniem z porad powinni skonsultować się z lekarzem. To był serwis Trójki. Sport w osobie Krzysztofa Łoniewskiego w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś się wydarzyło? Coś zawsze się dzieje w sporcie, panie Wojtku. To zaczynamy. No dobrze, zacznijmy od tego, co pana wstrząsnęło. Wstrząsnęło mną to, i to tak pozytywnie, że trwa dobra pasa Huberta Hurkacza na antypodach. Pan, no, jak wiem, lubi tenis. Tak. I Huberta Hurkacza docenia. Ale jak najbardziej. Proszę sobie wyobrazić, że on wygrał 6 wszystkich spotkań w tym roku i na razie jest niepokonany. Wygrywa co się da i z kim się da w 3 setach i za 7 meczbolem uwinął się z Hiszpanem Feliciano Lopezem i awansował do półfinału turnieju ATP w Auckland. Jego rywalem będzie teraz Francuz Benoît Paire i to spotkanie zacznie się niebawem, a turniej w Nowej Zelandii to oczywiście rozgrzewkowa impreza przed Australian Open. Turniej w Melbourne startuje w poniedziałek. Wczoraj odbyło się losowanie tak zwanej drabinki głównej i rzeczony Hurkacz zagra w pierwszej rundzie z kwalifikantem. Nazwiska jeszcze nie znamy. Znamy za to, i to dobrze, nazwisko ewentualnego rywala w rundzie trzeciej. To jego ekscelencja Roger Federer i kto wie, czy to nie moment, żeby dobrać się wreszcie do skóry staremu mistrzowi. Jeżeli chodzi o nasze tenisistki, to Magda Linet spotka się na początek z Holenderką Arantxą Rus, zaś Iga Świątek z Węgierką Timeą Babosz. Niestety w pierwszej rundzie kwalifikacji odpadły Urszula Radwańska, Magdalena Fręch oraz Maja Chwalińska. Prawie 11 tysięcy kilometrów przez Ocean Indyjski na północny zachód od Australii kończy się rajd Dakar debiutujący w Arabii Saudyjskiej. Przedostatni etap dobrze będzie wspominał Rafał Sonik. Wygrał ten odcinek, umocnił się na 3. pozycji w klasyfikacji quadów i jak zwykle ze swadą opowiada o wrażeniach z trasy. Ja mam zwykle tak, że rozkręcam się w 2. tygodniu Dakaru i wtedy jestem już w takim tempie, które powinno być od początku. Ale niestety charakterystyka tych odcinków tutaj jest taka, że prawie 50% to są maksymalne prędkości, 50% dystansu. Efekt jest taki, że ten, kto waży mniej, ma troszkę mocniejszego quada, a bardziej idzie na ryzyka różne, ten ma ciut większe szanse. To chyba sugestia pod własnym adresem, żeby zrzucić kilka kilogramów przed kolejną edycją Dakaru. Z wagą nie ma problemów. Kuba Przygoński miał za to z samochodem na początku imprezy i to przekreśliło jego szanse na wysoką lokatę w klasyfikacji generalnej. W każdym razie wczoraj dojechał do mety na wysokiej 5. pozycji. Teraz boks i ciąg dalszy serialu z walką Michała Cieślaka w Demokratycznej Republice Konga. Nasz pięściarz miał skrzyżować rękawice z Ilungą Makabu w znanej z legendarnego pojedynku Mohamada Alego z Georgem Foremanem Kinshasie. Stawka walki niebagatelna. Ma nią być pas mistrza świata Federacji WBC w kategorii junior ciężkiej. Najpierw zaplanowano ją na 18 stycznia, potem przeniesiono na tydzień później. Teraz mówi się, że odbędzie się 31 stycznia i chyba jak bokserzy wejdą do ringu, wtedy uwierzymy, że w ogóle do niej dojdzie. W sprawach biatlonowych doszło do 76. wygranej w Pucharze Świata Martena Furkada. Niezniszczalny Francuz wygrał tym razem sprint w Ruhpolding, a piłkarze Legii sparring podczas przygotowań do nowego sezonu w Turcji. 2-1 po 2 golach Jose Cante z 7. drużyną ekstraklasy rumuńskiej FC Botoszani, z którą już kiedyś potykali się w eliminacjach europejskich pucharów. Jeszcze krótko o bieganiu. Jeden z kenijskich czołowych biegaczy na wieść, że na jego obozie treningowym pojawili się kontrolerzy ze Światowej Agencji Antydopingowej, wyskoczył z toalety przez okno i salwował się ucieczką. Władze tamtejszej federacji na razie nie ujawniły nazwiska zbiega. W każdym razie chodzi o reprezentanta kraju szykującego się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Wygląda na to, że ma je z głowy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ja nie wiem, dlaczego od razu pan podejrzewa, panie Krzysiu, że on coś ma na sumieniu. Może po prostu zobaczył, że oni brzydko wyglądają i ze strachu uciekł. No, ma pan rację. Nie wziąłem tego pod uwagę. No, widzi pan, tam było napisane również, że on jeszcze przez płot przeskakiwał, nie, no, tylko był bardzo przestraszony. Także nie mogę pan... Nie, jeszcze biegnie. Ale go pan posądził. No dobrze. Gdyby biegł teraz, to mógłby zabłądzić, bo jeszcze mgły się utrzymują.

Teraz, drodzy słuchacze, uwaga. Nie bójcie się, nic takiego strasznego się nie wydarzyło, ale to, co przygotowała Ewa Dudzińska, a posłuchałem tego jeszcze przed audycją, wywołało we mnie, nazwijmy to, zdziwienie. Bo to jest o książkach, ale troszkę inaczej. Bo dla przeciętnego człowieka, który wie, co to jest książka, to wydaje się taki przedmiot zupełnie normalny, nie wymagający żadnej szczególnej wiedzy. Znaczy poza umiejętnością czytania, bo to się przydaje. Natomiast okazuje się, że książka może być zagrożeniem. I teraz, kiedy napięcie wzrosło, to proszę posłuchać. Poznaliśmy stanowisko głównego inspektora sanitarnego w sprawie bibliotek w szpitalach. Książki są potrzebne, ale pod pewnymi warunkami. Czytanie książek przynosi dużo dobrego. Jan Bodnar, rzecznik głównego inspektora sanitarnego. Ma wpływ na skuteczność terapii. Oczywiście taka książka może być dla bakterii pożywką. W kurzu są obecne zarodniki i drobnoustroje, które dokonują rozkładu enzymatycznego. Papieru. Tak jest. Jerzy Manikowski, kierownik Instytutu Konserwacji Zbiorów Biblioteki Narodowej. Celuloza, jak wiemy, jest polimerem cukru i to jest dla nich baza pokarmowa. Możemy troszeczkę ukrócić to rozmnażanie się bakterii? Tak jest. Takimi warunkami jest utrzymanie stałej temperatury powietrza od około 16 do 18 stopni Celsjusza. Czyli nie za gorąco? Nie za gorąco, nawet niektóre normy mówią 14 stopni. I przede wszystkim utrzymanie wilgotności stałej powietrza, czyli około 45%. Tutaj chodzi o dostęp do tych książek, żeby jednak pacjent przez tą możliwość korzystania z książek nie przenosił drobnoustrojów w całym szpitalu. Książki są dobrą pożywką dla bakterii, o czym często zapominamy. Tak, celuloza i substancje białkowe zawarte w oprawach książek mogą stanowić świetną pożywkę dla bakterii. Jeśli dodamy do tego słabą wentylację, zbyt dużą wilgotność powietrza, te korzyści z książki mogą być zniwelowane przez zwiększenie ryzyka zakażeń. Karty się czyści. Bawełnianą, gąbkami specjalnymi do czyszczenia na sucho. Konserwator biblioteki przy ulicy Koszykowej w Warszawie, Jadwiga Chocińska. Czyścić możemy też gumką, która jest sproszkowana i to też jest czyszczenie na sucho. Ale czy druk, czy on nie schodzi razem z tą nieczystością? Trzeba ocenić każdy materiał, który obrabiamy. Jeżeli druk schodzi, czyścimy tylko i wyłącznie na sucho, czyli samą tą gąbką bardzo delikatnie. Woda musi być destylowana. Taka jak do żelazka? Tak, żeby nie było kamienia. Monika Ponenta, introligatorka. Wkładamy całą gazetę i normalnie moczymy, pierzemy. O, najlepiej widać po tej gumce. Gumka jest czarna, także jednak ten brud schodzi. Czy pani przy tej pracy muszą zachować jakieś środki ostrożności, tak dla własnego zdrowia? Mamy maski osłonowe, tak, mamy specjalistyczne rękawice i bawełniane, i gumowe. Ci, którzy wypożyczają, czy dbają o książki? Trochę mi tutaj chodzi też o aspekt higieny. Wypożyczamy, zwracamy z ręki do ręki. Zdarzają się książki takie już zużyte. Joanna Ziętek, Biblioteka Publiczna przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie. Ale to są książki, które się po prostu nie nadają zupełnie do wypożyczenia. Czy odkurzają panie te książki? Jak się konserwuje? Przeciera się książkę, półki. Kurzą się? Kurzą się, no kurzą się. To widać nawet? Widać. Nie mamy wpływu, w jakim stanie czytelnik odda tą książkę. Kawa się wylała, nieraz piesek też próbował czytać książkę. Wtedy czytelnicy starają się odkupić, są na tyle uczciwi, że no piesek czy kotek też czytał. Pamiętajmy, że te szczepy szpitalne są niezwykle groźne. Stąd potrzebne są procedury, które maksymalnie zwiększą bezpieczeństwo pacjenta. Tak się zastanawiam, ale nie popadajmy w panikę. Nie każda książka jest śmiercionośna. Sofa, eating chocolate pie. Her mom- the apple of my eye. When I'm on the swing with her, well, that makes me almost high. Now Charlotte is my lover, she has been since the spring. I can't believe it started on her front porch in the swing. We were swinging, swinging. Little Charlotte, she's as pretty as the angels when they sing. I can't believe I'm out here on the front porch swing. Just a swinging, just a swinging. Uwaga, dziewczęta i chłopcy, jest 7:27. Autopromocja. Po raz 14. Pozamiatamy. A właściwie to oni, artyści, pozamiatają. Ofensywa Deluxe z udziałem Darii Zawiałow, Kaśki Sochackiej oraz zespołów Noże i Radio Slam. Tak będzie dziś między 22 a północą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie. Oczywiście rozdamy artystom nasze ofensywne szczoty. Będzie radość, wzruszenie i energia. Zapewniam i zapraszam. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wszystko się zgadza, to jest program trzeci. Zegar pokazuje 7:30, a ja widzę Annę Kowalik-Brancati, czyli skrót informacji. Zapraszam Państwa. Polski wymiar sprawiedliwości musi zostać naprawiony, mówi prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Opola Lubelskiego. Andrzej Duda zaznaczył, że polscy obywatele nie mogą mieć poczucia, że sądy są niesprawiedliwe, źle działają i nie można w nich znaleźć sprawiedliwości. Prezydent podkreślił, że nigdy nie wolno im zapomnieć o ślubowaniu, które mówi, że podstawowym obowiązkiem sędziów jest służyć obywatelom i Rzeczpospolitej. Kto tego nie przestrzega, narusza żelazną regułę ślubowania sędziowskiego. Niestety jest grupa sędziów, która zupełnie zapomniała, jaka jest ich rzeczywista rola, komu służą i po co zostali powołani na swoje urzędy sędziowskie. W tym tygodniu zmianami w prawie dotyczącym sądownictwa zajmuje się Senat. Głosowanie przewidziano na poniedziałek. W serwisie najnowszy sondaż prezydencki. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, prawie 45% uprawnionych do głosowania wybrałoby Andrzeja Dudę, a niewiele ponad 23% Małgorzatę Kidawę-Błońską, pisze Super Express. Szymon Hołownia mógłby liczyć na poparcie niemal 10% wyborców. Robert Biedroń zdobyłby nieco ponad 9% głosów. Władysław Kosiniak-Kamysz prawie 8%. A na Krzysztofa Bosaka głosowałoby niewiele ponad 5%. Sondaż przeprowadzono w dniach 14-16 stycznia przez Instytut Badań Polster. Wzięło w nim udział 1075 dorosłych Polaków. Po ostatnim dzwonku dziś ferie zimowe rozpoczną uczniowie w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim. Dwutygodniową przerwę w nauce będą mieli do 2 lutego. Tydzień temu ferie rozpoczęli uczniowie z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego, którzy pierwsi w tym roku mają przerwę zimową. Będą odpoczywać do 26 stycznia. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Alior Bank, BNP Paribas i PKO BP zainwestowały w polski fintech Authenti. To spółka technologiczna, która opracowała, wprowadziła i obsługuje platformę do elektronicznego podpisywania dokumentów i ich cyfrowego obiegu. Banki zapowiedziały, że usługi Authenti będą wykorzystywały m.in. do elektronicznego podpisywania umów z klientami i pracownikami. Odchodzimy od papieru, bo skorzysta na tym środowisko, klienci i banki, mówił Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas. Depapieryzacja, nowe słowo, którego się dzisiaj nauczyłem, my raczej używamy angielskiego terminu paperless i będziemy szli w tą stronę, bo oszczędzamy czas, papier to jest wygodniejsze dla klienta, wygodniejsze dla banku. Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, powiedział, że inwestycja umożliwi klientom dostęp do najnowocześniejszej i bezpiecznej technologii. Przyłączyliśmy się do dwóch innych banków, żeby razem z firmą Authenti i innymi inwestorami bardzo silnie rozwinąć ten system, który wydaje się prosty, intuicyjny, podpisywany zgodnie z prawem dokumentów elektronicznie. No i mam nadzieję, że zyska uznanie w oczach, sercach milionów Polaków. Wartość podpisanej wczoraj umowy to 17 milionów złotych. Tyle kosztował mniejszościowy pakiet udziałów w firmie Authenti, który wykupiły 3 banki i 2 fundusze inwestycyjne. A dzisiejsza sesja na warszawskim parkiecie będzie ciekawa i różnorodna, uważa Paweł Cymcyk, analityk firmy DNA Rynków. Spodziewam się, że małe i średnie spółki będą zyskiwały po dobrych danych gospodarczych, a także przy utrzymujących się dobrych nastrojach wśród inwestorów. Natomiast duże spółki będą przeceniane, a liderem tej przeceny będzie firma CD Projekt Red, czyli jedna z firm, która ostatnio była ulubieńcem inwestorów. Niestety ogłosiła, że swój kluczowy produkt zaprezentuje blisko pół roku później,

Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Michał, nie wyłączaj mi mikrofonu. Biało mleko, białe dachy, gałęzie oślonione. Zimno, minus 6. To chyba ze Spitsbergenu. Michał nie wyłączył. A ja czytam listy oczywiście od państwa. Pan Rafał pyta mnie, jak ja to robię, że jestem słyszalny nawet na małej tajskiej wyspie. To bardzo proste. Po pierwsze mam ładny głos, a po drugie, skoro to wyspa, to nic dziwnego, bo po wodzie głos niesie lepiej. Mamy też listy od różnych słuchaczy, między innymi od pana Marcina. One wszystkie łączą się jednym tematem. Właśnie nie będę tego drobiazgowo analizował. Państwo wyrażają swoje zdziwienie, a nawet niezadowolenie z tego tematu. Ja się przyłączam i tyle mogę powiedzieć. A pan Marcin i reszta pewnie wiedzą, o co chodzi. Trouble on the way. Otrzymałem pytanie uzupełniające. Ile w Atenach? W Atenach plus 11. A teraz proszę bardzo o sygnał anonsujący następny punkt programu. Czarnoksiążnik. Państwo pewnie odgadli, że taki będzie sygnał, bo mniej więcej o tej godzinie co piątek w studiu pan Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nieodłącznie z książką. Mam tylko pytanie, czy pan sprawdził, czy dzisiejsza książka nie jest nośnikiem bakterii, bo mieliśmy taki na antenie materiał o zagrożeniach, jakie się kryją, że bakterie potrafią się lęgnąć w książkach. Ja się tym nie przejmuję, bo ja sam jestem chodzącą bakterią. A, no co to chyba nie ma problemu, oczywiście. I tak przywlokłem jako ta bakteryjka tutaj powieść, bo dawno powieści żadnej nie polecałem. Slumberland Paula Bettiego. Paul Betty to laureat Bookera za 2016 rok. To był pierwszy amerykański mężczyzna, który otrzymał Bookera. I napisał książkę o tym, jak tak naprawdę w ciągu kilkudziesięciu lat zmieniło się miejsce osoby czarnoskórej w kulturze europejskiej, amerykańskiej. Albo inaczej, że nagle nasz bohater budzi się ze świadomością z tym, że jako czarny nie jest już w tej kulturze inny. Że jednak to, co stało się od połowy XX wieku do dzisiaj, czyli taka pełna adaptacja tego, co tworzą osoby czarnoskóre do naszej kultury, że to się dopełniło, że już nie są dziwni, nie są inni. I pokazuje to na podstawie dwóch bohaterów. Młody DJ amerykański udaje się do Europy, bo skomponował najgenialniejszy beat świata i chciałby, żeby zagrał go słynny, chociaż alternatywny trębacz starszego pokolenia, Charles Stone. Udaje się w tym celu do Berlina, tam szukając Charlesa Stone'a i odbywając podróż nie tylko fizyczną, ale także duchową i kulturową. Książka napisana świetnie, czyta się ją błyskawicznie, zwłaszcza jeżeli kogoś dopadnie bakteria, to jest dobry pomysł, moim zdaniem. No mimo, że ma pan rzeczywiście słyszalne kłopoty, proszę o powtórzenie tytułu. Slumberland Paula Bettiego. Mateusz Matyszkowicz, pokonując bohatersko chorobę, polecił tę książkę. Dziękuję bardzo. Bakteria jest mniejsza ode mnie. Dziękuję bardzo, a my zagramy. It's Jadę przez Ateny i widzę, że jest minus 2 stopnia. Pan redaktor mówi, że w Atenach jest plus 11. Pozdrawiam z Aten koło Augustowa. Jak się pan porządnie rozpędzi, to pan jeszcze dzisiaj dojedzie do Aten tych, gdzie jest 11 stopni. Otrzymałem propozycję między innymi bycia disc jockeyem na jakiejś imprezie rodzinnej, bo ładną muzykę puszczam, ale ostrzegam, jak ja staję za konsolę, to idzie dobry kawałek, to uciekam na parkiet i tańczę solo do upadłego. Trying to get to heaven from the motel bed. The clock's all stopped and I